उधर अंतरा इन सब से अनजान सभी के साथ डांस फ्लोर पर गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर श्रेया ने उसे फोर्स किया था, जिस वजह से उसे जाना पड़ा था। वो चारों डांस कर रहे थे कि तभी वो तीनों लड़के उठकर डांस फ्लोर पर गए और अंतरा के आसपास खड़े होकर डांस करने लगे। पहले तो अंतरा ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया, पर वो लड़के उसके और भी करीब आने की कोशिश करने लगे। वहीं जो लड़का श्रेया को गुस्से से घूर रहा था, उसका नाम शिवम था। शिवम की नजर जब अंतरा पर गई तो वो उसके आसपास खड़े लड़कों को नोटिस करने लगा और फिर उसने किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल पिक हुई तो शिवम बोला, वैसे भाभी आज बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं उन्हें पटाने भी जा रहा हूँ, शायद वो तुम्हारी भाभी बन जाए। तुम आराम से अपने ऑफिस में बिजी रहो, मैं उन्हें पटाने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। और उधर जिस इंसान ने कॉल उठाया था, उसकी नसें गुस्से से अब तक तन चुकी थी। वो इंसान इस समय अपने ऑफिस में था। उसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था जिस पर कोट नहीं था। उस इंसान ने अपनी टाई की नॉट को ढीली करते हुए ठंडी आवाज में खुद से कहा, अगर आज तुम मुझे वहां दिखी तो आज के बाद ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी पार्टी होगी, सिली गर्ल। ये बोलते ही उस इंसान ने अपनी कार की चाबी ली और ऑफिस से बाहर निकल गया। अंतरा आने वाले खतरे से अनजान सभी के साथ काफी खिलखिला रही थी और मस्ती कर रही थी। वहीं वो लड़के बार बार उसके करीब आ रहे थे और वहीं शिवम बार बार गेट की ओर देखते हुए खुद से बोला, कहाँ रह गया यार, मेरे हाथों में खुजली बढ़ती जा रही है, जल्दी आओ। वो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। वहीं रेहाना उस पार्टी में नहीं थी। उसे अपने फादर के साथ कुछ दिनों के लिए अचानक से ही न्यूयॉर्क जाना पड़ा था। उधर कुछ ही देर में एक लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार आकर कॉलेज के बाहर रुकी और उसमें से वही इंसान बाहर निकला जो कुछ देर पहले ऑफिस में था। उसके चेहरे के भाव बहुत ज्यादा कठोर थे। उसके आसपास का माहौल बहुत ठंडा था। वो अपने तेज कदमों से पार्टी हॉल के अंदर जा रहा था। उसने अपनी स्लीव्स को मोड़ रखा था। अंतरा अपनी धुन में थी कि एक तेज आवाज के साथ पार्टी हॉल का दरवाजा खुला और पूरा माहौल अचानक से शांत हो गया। सभी गेट की तरफ हैरानी से देखने लगे। अब तक गाना भी बंद हो चुका था। वहीं शिवम उस इंसान को देखते ही मुस्कुरा कर बोला, अब जाकर पार्टी में जान आइए, असली मजा पार्टी का तो अब आएगा। ये कहकर वो गेट पर खड़े गुस्से से भरे उस इंसान को देखने लगा। वहीं वो इंसान अपनी ठंडी नजरों से पूरी पार्टी हॉल को घूरे जा रहा था। शायद वो वहां किसी को ढूंढ रहा था। और तभी उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक गई। वहीं शिवम ने उसे देखा तो थोड़ी तेज आवाज में करण से बोला, अरे पार्टी तो अब शुरू हुई है, तूने सॉन्ग क्यों बंद कर दिया, चला ना अब आएगा असली मजा। उसकी बात पर करण कुछ समझ गया और उसने फिर सॉन्ग लगा दिया। वहीं अंतरा ऐसे बीच में सब शांत हो जाने से इधर उधर कंफ्यूजन में देखने लगी थी, पर उसके सामने वही चार लड़के खड़े थे जिस वजह से वो गेट की तरफ देख नहीं पा रही थी। वहीं गेट पर खड़ा इंसान अपनी शर्ट की स्लीव्स को ठीक से मोड़ते हुए अंदर की तरफ अपने लंबे कदमों से बढ़ने लगा। वहीं श्रेया और वो लड़का नीचे की तरफ आ गए थे ड्रिंक करने के लिए और स्टेज पर अभिषेक, अंतरा एक दूसरे का हाथ थामे कपल डांस कर रहे थे। पर ये सब होने की वजह से वो दोनों रुक गए। तभी एक बार फिर सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो अंतरा ने फिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वापस अभिषेक की तरफ देखने लगी। अभिषेक भी उसमें खो चुका था और वो लड़के जो उसे घेर कर खड़े थे, उनकी नजरें जब गेट पर खड़े इंसान पर गईं, तो उनमें से एक लड़के के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं वो इंसान अब तक स्टेज पर पहुंच चुका था। तभी शिवम ने पीछे से उससे कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि दानिश ओबेरॉय मेरे एक कॉल पर यहाँ तक इतनी जल्दी चले आएंगे, वाह क्या बात है। वो इंसान कोई और नहीं दानिश था। दानिश उसकी बात इग्नोर करते हुए सामने खड़े उन चारों लड़कों से ठंडी आवाज में बोला, मेरे सामने से हटो। इस पर उनमें से एक लड़का शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, पर क्यों, तुम तो यहाँ नहीं आने वाले थे, तो तुम यहाँ ऐसे हीरो वाली एंट्री क्यों लेकर आ गए और तुम मेरे पीछे किसे गुस्से से देख रहे हो। ये कहकर वो लड़का पीछे मुड़ा तो उसके सामने अंतरा और अभिषेक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, जिन्हें देखकर फिर वो लड़का स्माइल के साथ बोला, ओहो तो लड़की का मैटर है। इसे एक बात कहूं, उसे तुम मेरे लिए छोड़ दो। देखो कितनी इनोसेंट है, जो तुम जैसों के साथ सूट नहीं करती। और मैंने ये भी खबर सुनी है कि तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। पर यहां तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी गैर लड़के की बाहों में बाहें डालकर खड़ी है। चारों लड़के इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे। उसकी बातें सुनकर दानिश के हाथों की मुट्ठियां कस गईं और फिर एक जोरदार पंच सामने खड़े लड़के के मुंह पर लगा और अगले ही पल वो लड़का फ्लोर पर धम्म से गिरा और वहां हंसने की आवाज बंद हो गई। दानिश उसके बाद सीधे अंतरा की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। अंतरा को फील हुआ कि कोई जैसे बहुत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अंतरा ने ना समझी में अपना सर पीछे घुमाया तो एक पल के लिए वो एकदम से अपनी जगह जम गई। उसकी नजरें दानिश की लाल आंखों से टकराई जिससे अंतरा की जान अटक गई। दानिश उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे दानिश को ऐसे गुस्से में अपने सामने देखकर। वहीं अंतरा के रुक जाने से अभिषेक ने अंतरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ किया। वहीं दानिश की सर्द नजरें अंतरा के कंधे पर टिक गईं, जहां अभी अभिषेक ने उसे छुआ था। तभी वहां गाना चेंज हुआ और अभिषेक जैसे ही अंतरा की कमर पर हाथ रखकर डांस करने को हुआ, तभी पीछे से दानिश भारी आवाज में बोला, उससे दूर हो जाओ अब। दानिश की आवाज सुनकर अंतरा अपने होश में वापस आई और घबराते हुए अभिषेक से थोड़ा दूर हो गई और दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश ने एक झटके से अंतरा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। अंतरा दानिश के मजबूत चेस्ट से जा टकराई और वो दानिश को देखने लगी। अंतरा की बॉडी में कंपकंपी सी आ चुकी थी। दानिश की आंखें कठोर थी जिस वजह से अंतरा ने अपनी नजरें झुका ली। वही नजर नीचे कर लेने से दानिश ने उसकी चिन को कस कर पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर किया। अंतरा अब सीधे दानिश की सर्द आंखों में देखने लगी। वहां गाना चल रहा था, सभी फ्लोर से नीचे आ चुके थे। किसी में भी अब वहां रहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि अब दानिश जो उस फ्लोर पर था। सभी वहां जानते थे कि दानिश ने शुरू में ही उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था, जिस वजह से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि दानिश उसके साथ क्यों था। वहीं अभिषेक की आंखों में कहीं ना कहीं दानिश और अंतरा को ऐसे साथ में देखकर एक गुस्सा आने लगा था। दूसरी तरफ अंतरा को अपने चिन्ह पर दर्द महसूस होने लगा क्योंकि दानिश की पकड़ बेहद मजबूत थी। वहीं वो चारों लड़के गुस्से से दानिश की ओर बढ़े, पर रास्ते में ही दानिश के कुछ गार्ड्स और शिवम ने उन्हें रोक लिया और कुछ ही देर में वहां मारपीट की आवाजें आनी शुरू हो गई। गार्ड्स और शिवम सभी उन चारों लड़कों को पीट रहे थे। उधर दानिश ने अंतरा की कमर को पकड़कर उसे कसकर अपने करीब कर लिया, जिससे अंतरा की धीरे से आह निकल गई। वो दानिश के गुस्से को महसूस कर पा रही थी, पर वो गुस्सा किस बात का था उसे कुछ पता नहीं था, जिस वजह से वो अब दानिश को खुद से दूर करने लगी। पर दानिश की पकड़ उसकी कमर पर और कस गई। दानिश ने अंतरा के बालों को खोलते हुए उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिससे अंतरा की एक बार फिर आह निकल गई और उसकी आंखें अब नम हो गईं। उसने स्ट्रगल करते हुए कहा, आह, दानिश, आप पागल हो गए क्या? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज बंद करिए ये तमाशा, यहाँ सब हमें देख रहे हैं। दानिश इस पर सर्द आवाज में बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिली गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के इस पार्टी में आने की? ये कहकर दानिश ने अंतरा के शोल्डर को गुस्से से देखा, जिसे कुछ देर पहले अभिषेक ने टच किया था। उसने अंतरा के उस कंधे को अपने हाथों से मसलते हुए अंतरा के चेहरे को दूसरी तरफ घुमाया। उस तरफ अंतरा ने जब अभिषेक को दानिश के गार्ड से मार खाते हुए देखा तो वो तुरंत चीखते हुए बोली, छोड़िए उसे प्लीज, छोड़िए। आप सब अभिषेक को क्यों मार रहे हैं? उसकी क्या गलती है इन सब में? प्लीज उसे जाने दीजिए, दानिश उन्हें रोकिए ना। अंतरा ने दानिश से रिक्वेस्ट की, पर दानिश के चेहरे पर कोई इंसानियत नहीं थी। वहीं सारे स्टूडेंट्स को पहले ही उस हॉल से बाहर भेज दिया गया था। वहां इस वक्त कुछ ही लोग थे। उधर अंतरा दानिश से खुद को छुड़ा कर जैसे ही अभिषेक की तरफ जाने को हुई, वैसे ही दानिश ने उसे वापस पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, यार जो भी हो रहा है इसकी वजह तुम हो सिली गर्ल, ये कहते हुए दानिश अंतरा को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वहीं अंतरा की नजर सिर्फ मार खा रहे अभिषेक के ऊपर थी। उसे अभिषेक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी अंतरा सिसकते हुए दानिश से बोली, प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है, आप किसी शैतान से कम नहीं हैं। दानिश इस पर सर्द आवाज में बोला, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि मैंने कल ही तुम्हें वार्न किया था कि तुम किसी भी गैर मर्द के करीब नहीं जाओगी, पर तुम गई और उसके साथ तुम यहाँ भी चली आई। यू डिड रियली रॉन्ग, सिली गर्ल। अंतरा को तकलीफ हो रही थी, उसका शोल्डर लाल हो चुका था दानिश की हरकत से। दानिश ने उसे पीछे से हक किया और उसके लाल हो चुके कंधे पर अपने ठंडे होंठ रख दिए, जिससे अंतरा ने कस कर अपनी आंखें भींच ली। तभी अंतरा से और सहन नहीं हुआ और वो दानिश को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दूर हो जाइए मुझसे आप। दानिश भी वापस से उसे पकड़ते हुए चिल्लाया, किसने बोला था तुम्हें यहाँ आने को? अंतरा भी इस पर चिल्लाते हुए बोली, मेरा मन था आने का, इसलिए मैं आई। और मैंने घर में सबसे पूछा था, किसी को भी मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम नहीं थी, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है दानिश? उसकी बात सुनकर दानिश की पकड़ उस पर और कस गई और वो उससे तीखे लहजे में बोला, आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स। जब जब तुम किसी गैर मर्द के करीब जाती हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरा खून खौलता है तुम्हें किसी और के साथ देखकर, समझी तुम? ये कहकर दानिश ने एक नजर अभिषेक को देखा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अब तुम्हारी वजह से इसे कॉलेज से बाहर निकाला जाएगा, कितनी बुरी हो ना तुम, एक अच्छे खासे लड़के को अब सिर्फ तुम्हारी वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अंतरा ये सुनकर दंग रह गई। उसकी नजर तुरंत अभिषेक पर गई। उसे दानिश के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, उसे इतना तो अब तक पता चल चुका था, जिस वजह से वो तुरंत दानिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं प्लीज दानिश, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसके साथ अब कुछ गलत नहीं करेंगे, मेरी किसी भी गलती की सजा आप उसे नहीं दे सकते। दानिश के चेहरे पर इस वक्त शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, सिली गर्ल, बहुत बोल लिया तुमने, अब सिर्फ मेरी बात सुनो। अंतरा एक टक दानिश को सुनने लगी। दानिश आगे उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो तुम्हें अब से मेरी बातें सुनने के अलावा उसे माननी भी होंगी। इसे तुम अब चाहे ब्लैकमेलिंग समझो या कुछ और, आई डोंट केयर, बस मैं इतना जानता हूँ तुम्हें अब से मेरी बातें माननी होंगी, वरना मैं इसे। तभी अंतरा जल्दी से दानिश की बातों को बीच में रोककर बोली, नहीं नहीं, मैं आज से आपकी कोई बात नहीं टालूंगी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस आप उसे छोड़ दीजिए दानिश। दानिश अंतरा की ये बात सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराया। क्यों मारा दानिश ने निर्दोष अभिषेक को? क्या अंतरा अब सच में मानने लगेगी दानिश की सारी बात? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।